Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 31 maja, minęła 9. Justyna Mączka i Radosław Prus, zapraszamy na serwis Trójki. Czy prawo łaski prezydent może stosować przed uprawomocnieniem się wyroku? Rozstrzyga Sąd Najwyższy, chodzi o sprawę byłego szefa CBA. PO czeka na oficjalne informacje prokuratury. Poseł Marcin Kierwiński mówił w Trójce, że wyjaśnienia są konieczne po doniesieniach o zamianie ciał ofiar katastrofy smoleńskiej. Czy Komisja Europejska podejmie niekorzystne dla Polski rozstrzygnięcia dotyczące pracy przewoźników? O tym za chwilę w naszym serwisie. Sąd Najwyższy za godzinę zaczyna posiedzenie, a zajmie się ułaskawieniem przez prezydenta byłego szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Sędziowie mają odpowiedzieć na pytanie, czy Andrzej Duda miał prawo ułaskawić Mariusza Kamińskiego jeszcze przed uprawomocnieniem się wyroku. To był wyrok skazujący za nielegalne działania CBA w aferze gruntowej. Ksenia Maciszczak. Były szef CBA, a obecnie minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński i jego zastępca Maciej Wąsik w 2015 roku zostali skazani na 3 lata więzienia m.in. za przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne CBA. Na kary po 2,5 roku więzienia skazano byłych członków kierownictwa biura. I choć skazani od wyroków się odwołali, sąd nie zdążył rozpoznać apelacji. W listopadzie tego samego roku prezydent Andrzej Duda ułaskawił całą czwórkę, umarzając postępowanie sądowe. Był to precedens, bo nigdy wcześniej prezydent nie zastosował abolicji przed prawomocnym rozstrzygnięciem, dlatego w lutym sprawą zajął się Sąd Najwyższy. Jednak w obliczu skomplikowanej sprawy na pomoc wezwał 7-osobowy skład. To on ma dookreślić, czym tak naprawdę jest prawo łaski. Ksenia Maciszczak, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne informacje. Platforma Obywatelska czeka na oficjalne informacje prokuratury w sprawie ekshumacji ofiar katastrofy smoleńskiej. Poseł Marcin Kierwiński w salonie politycznym Trójki mówił, że po doniesieniach o fragmentach ciał znalezionych w niewłaściwych trumnach potrzebne są szczegółowe wyjaśnienia ze strony śledczych. Jeżeli słyszymy, że w jednej z trumien znaleziono szczątki więcej niż jednej ofiary. To ja no bym... 7 dodatkowych, a następnej trumnie 4. Ale to ja bym chciał jednak, żeby to był oficjalny komunikat prokuratury, żeby powiedziano, jakiej wielkości są te szczątki, czy to jest tak, że może nie dało się odseparować tego materiału genetycznego. Ja tego nie wiem. Chciałbym, żeby powiedzieli o tym fachowcy. Prokuratura Krajowa potwierdziła, że w trumnie generała Włodzimierza Potasińskiego znaleziono szczątki innych ofiar katastrofy smoleńskiej. Dzień wcześniej pojawiła się informacja o fragmentach ciał innych osób w trumnie generała Bronisława Kwiatkowskiego. Do prokuratury m.in. z powodu nieprzeprowadzenia sekcji zwłok po katastrofie smoleńskiej została wezwana była premier i minister zdrowia Ewa Kopacz. Dziś dowiemy się, czy potwierdzą się nasze informacje i czy Komisja Europejska zaproponuje przepisy dotyczące przewoźników transportu międzynarodowego niekorzystne dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym dla Polski. Wiadomo, że w samej komisji nie ma w tej sprawie jednomyślności. O szczegółach z Brukseli Beata Płomecka. Z informacji Polskiego Radia wynika, że spory w komisji dotyczą tego, po ilu dniach od przekroczenia granicy kierowca powinien być pracownikiem delegowanym, co wiązałoby się z dodatkowymi kosztami i spełnieniem biurokratycznych wymogów. Komisarze z Europy Środkowo-Wschodniej, głównie z Polski, Czech i Węgier, uważają, że ten czas powinien być jak najdłuższy, minimum 7 dni. Komisarz z Belgii, że jak najkrótszy, tylko 3 dni. Wczoraj rano ustalono kompromisową 5-dniową wersję. Wieczorem jednak, jak wynika z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia, gabinet szefa Komisji Europejskiej wprowadził zmiany i wpisał, że po 3 dniach od przekroczenia granicy kierowca powinien być pracownikiem delegowanym. Takie zapisy uderzałyby w przewoźników z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym z Polski. Pytanie jednak, czy przy takich podziałach w komisji pakiet mobilności może być uzgodniony i opublikowany. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do tego tematu wrócimy jeszcze na antenie Trójki po 9.30 w Informatorze Ekonomicznym. To już ostatni dzwonek, ostatni dzień na zgłoszenia młodych wokalistów do 20. ogólnopolskiego konkursu Pamiętajmy o Osieckiej. Najpierw trzeba uzupełnić formularz online, a następnie przygotować interpretację 2 piosenek autorstwa poetki. Później będą przesłuchania między 7 a 9 czerwca na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej. Te przesłuchania odbywają się tutaj, bo jakże mogłoby być inaczej, jeżeli mamy studio imienia Agnieszki Osieckiej. 20 lat temu po śmierci Agnieszki dzięki Janowi Borkowskiemu to studio otrzymało jej imię. A Jan Borkowski z Agnieszką Osiecką pracowali już w latach 60. tutaj właśnie w Trójce, tworząc studio piosenki. Właśnie w tym studiu pierwsze piosenki do tekstów Agnieszki nagrywali skaldowie Maryla Rodowicz, Ewa Bem. Opowiadała Zofia Sylwin z radiowej Trójki. Szczegóły konkursu na stronie okularnicy.org.pl. A w Trójce pora na wiadomości sportowe. Partnerem informacji sportowych jest Wrocław. Miasto gospodarz Igrzysk Sportów Nieolimpijskich The World Games 2017. W studiu Tomasz Gorazdowski. Zaczynamy od tenisa. Agnieszka Radwańska bez problemu awansowała do drugiej rundy wielkoszlamowego turnieju French Open. Rozstawiona z dziewiątką polska tenisistka pokonała reprezentantkę gospodarzy Fionę Ferro 6-1, 6-1. W drugiej rundzie Agnieszka spotka się z Belgijką Van Uytvanck. A w tenisie stołowym dziś zaczynają się turnieje główne indywidualne w Düsseldorf i o medale będzie bardzo ciężko z prostego powodu, o którym mówi trener Tomasz Redzimski. Z najsilniejszych krajów, które szkolą na najwyższym światowym poziomie w tenisie stołowym, czyli Chiny, Korea, Hongkong, Japonia, no i oczywiście też państwa europejskie, które mają całą dosyć szeroką grupę silnych zawodników, jak Niemcy, Francja. W Igrzyskach Olimpijskich tylko może grać dwóch reprezentantów danego kraju w Mistrzostwach Świata. Gra pięciu zawodników z tych najsilniejszych krajów, więc ścieżka do tytułu Mistrzostw Świata jest znacznie trudniejsza niż Igrzysk Olimpijskich. Na piłkarskim rynku trenerskim wczoraj sporo się działo. Francuz Arsène Wenger podpisał kolejny dwuletni kontrakt z Arsenalem. Kibice w Londynie nie do końca są zadowoleni, bo ostatnio nie było chemii pomiędzy nimi a trenerem. Załamywać ręce będą z kolei w Dortmundzie, bo odchodzi trener Borussii Thomas Tuchel. On z kolei nie dogadywał się z kierownictwem klubu i piłkarzami, ale lepszego bądź bardziej charyzmatycznego znaleźć nie będzie łatwo. Dwa dni temu, potem jak Roma została wicemistrzem Włoch, z pracy w tym klubie zrezygnował trener Luciano Spalletti. A na rynku piłkarsko-zawodniczym coraz więcej mówi się o odejściu z Madrytu Antoana Griezmanna. Koniecznie chce go Manchester United i dysponuje na ten cel poważnymi pieniędzmi. Może wydać nawet 100 milionów euro. Z kolei zaczyna się bitwa o Douglasa Costę z Bayernu Monachium. Brazylijczyk z portugalskim paszportem jest sporo tańszy, kosztuje około 30 milionów euro, a chcą go i w PSG, i w Juventusie. A na dodatek Bayern podobno nie będzie chciał go zatrzymać. W zimie po raz pierwszy w historii skoków narciarskich zostaną rozegrane konkursy drużynowe kobiet. Będą dwa, w Hinterzarten i w Cao. Decyzja ta zmusi Narodowe Związki Narciarskie do większego zaangażowania w kobiece skoki. Liczy na występ 9-10 ekip w konkursie, mówi dyrektorka Pucharu Świata Kobiet. Ciekawe tylko, jaki będzie poziom tych skoków, jak daleko panie będą skakać. Partnerem informacji sportowych jest Wrocław. Miasto gospodarz Igrzysk Sportów Nieolimpijskich The World Games 2017. Jeszcze krótko o pogodzie. Dzisiaj na zmianę przejaśnienia i chmury, przelotne opady deszczu, ale także gwałtowne burze z gradem. Tych możemy się spodziewać na Podkarpaciu, w województwie małopolskim, świętokrzyskim, a także na południu lubelskiego i śląskiego. Na termometrach od 17 stopni na północy do 24 na południu. Cieplej tylko na Podkarpaciu, tam 27. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Spraw technologię dziecku i sobie. Teraz smartfon Huawei Y6 drugiej generacji z aparatem 13 megapikseli za 599 zł. Do 7 czerwca, także w 50 ratach. Saturn. Technologia tak ma. Cały dzień na nogach. Obrzęki, ciężkie nogi, widoczne naczynka. Znasz to, prawda? W laboratorium Detramax powstają rozwiązania na ciężkie nogi. Właśnie stworzyliśmy innowacyjną formułę Detramax Plus, która zawiera aż 5 przebadanych substancji. Składniki suplementu diety Detramax Plus wspomagają redukcję obrzęków, zmniejszają uczucie ciężkich nóg i wspierają mikrokrążenie żylne. Wypróbuj skuteczność Detramax teraz w atrakcyjnej cenie. Oświadczenia zdrowotne i warunki użycia dla suplementu diety dostępne na detramax.pl. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem cukier biały ma kosztować 2,69 za kilogram, a młode ziemniaki tylko 1,99 za kilogram. Oferta ważna do poniedziałku, 12 czerwca. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. To ja, nowy Volkswagen Golf. Teraz jeszcze bardziej intuicyjnie odpowiadam na Twoje potrzeby. Daję Ci wygodę, bo to Ty wybierasz informacje widoczne na cyfrowych zegarach, a także oszczędności, bo na ekranie nawigacji zawsze wskaże Ci najniższą cenę paliwa w okolicy. Bo dobry przyjaciel rozumie Cię bez słów. Poznaj lepiej nowego Volkswagena Golfa. Warto, gdyż teraz dodatkowo zyskasz 4000 zł. Volkswagen. Nie wszystko w życiu uchodzi na sucho. Na przykład jak pęknie wężyk od pralki. Dlatego zamiast liczyć na szczęście, kup ubezpieczenie PZU Dom z szerokim zakresem ochrony i pakietem usług Assistance. Zapłacisz mniej niż myślisz i w razie awarii otrzymasz pomoc fachowca. Odwiedź dom pzu.pl, agenta lub oddział. PZU. Możesz na nas polegać.

To chyba jest bardzo fajne uczucie, kiedy jeszcze wszyscy śpią, wstać i powybierać muzykę na spotkanie z Państwem i sobie pewne rzeczy poprzypominać, no a później to zaprezentować. Only the strongest will survive, zespół Hurricane No. 1 na początek dziś. 16 minut po 9, o 9.30 Wiktor Legowicz, informator ekonomiczny. Później po 10 będziemy mieli płytę tygodnia Afghan Weeks in Spades, o 10. No, z minutami, kilkanaście minut po Mateusz Mateuszkowicz i jego gość o książce o lekturze. Po godzinie 11 Real Estate, czyli piosenka dnia i mniej więcej 11.15, 11.20 Katarzyna Pruchnicka. Co tu dzisiaj Państwu zaproponować? Chłodnik z pomidorów. Czy ktoś z Państwa to jadł kiedyś? Nie przepadam za chłodnikami wszelkiej maści, przyznam, ale może Kasia mnie namówi. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Ja jestem pod tym adresem do Państwa dyspozycji. Gramy. Just begun. Evolution, Revolution, Love i Tricky, i Ed Kowalczyk, i Garrison Hawke w do południa. 21 minut po 9 przed nami, mam nadzieję, że ładna para. Let's breathe. QT. To było wcześniej i przed chwilą Leny Valentino, Chłopiec z plasteliny. Chyba chciałbym już Państwu przekazywać nowe informacje w sprawie muzyki, tej nowej muzyki Artura Rojka. Zobaczymy, może ten rok coś zmieni. Za dwie minuty będzie 9:30. Zapraszamy do reklamy. Na liście przebojów Toyoty utwór Kalin Stanek. Pamiętacie go? Siadaj, bracie, dalej hop. A ten znacie? Nie chcę Skody ani Opla, Ford, Fiat, a po co? To może Toyota. Odwiedź jeden z naszych autoryzowanych salonów i sprawdź promocje na przebojowe modele. Jednym z naszych przebojów jest Toyota RAV4. Kupując ją możesz zyskać nawet do 15 800 zł. Szczegóły w salonach. Małgorzata Pieńkowska, aktorka. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu. Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozitivum. Zawarty w suplemencie diety Pozitivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozitivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pozitivum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus oraz Agencja Muzyczna Polskiego Radia zapraszają do studia Lutosławskiego na nadzwyczajny koncert w wykonaniu znakomitych muzyków. Wiolonczelistki Karoliny Jaroszewskiej oraz bandeonisty Wiesława Przątki. Koncert poprowadzi Anna Duczmal-Mróz, a usłyszymy utwory Edwarda Elgara, introdukcję i Allegro op. 47, koncert wiolonczelowy E-moll op. 85 oraz tanga Astora Piazzoli i Ryszarda Galliano. 4 czerwca, godzina 19, studio koncertowe Polskiego Radia i imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Kiedy ruszamy? Za 10 minut. Okej. Okay. Włączysz muzykę? O, zaproszenie. Potwierdź. Zaparkujesz? I napisz, że będę za 5 minut. Twój partner w biznesie BMW X3 już za 149 900 zł brutto w ofercie dla firm. System mobilnego biura Connected Drive i automatyczna skrzynia biegów w cenie. Sprawdź oferty dla biznesu u swojego dealera. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Informator ekonomiczny. Zbigniew Biskupski, Agencja Informacyjna Polska Press i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Kłaniam się pięknie. Panie Zbigniewie, wyobraża pan to sobie, 150 tysięcy polskich tirów doprowadza do rozpaczy przewoźników z Europy Zachodniej i dziś Komisja Europejska przedstawi pakiet drogowy, bardzo wiadomo, niekorzystny dla nas. A jest pan pewien, że przedstawi? Bo wydaje mi się, że spór jest tak fundamentalny. Szczegóły słyszeliśmy pół godziny temu na antenie naszego radia. Chodzi oczywiście o serwisie informacyjnym, o delegacje, czyli o koszty pracy, koszty usługi, konkurencję. Natomiast no, nie trzeba sobie wyobrażać tych tysięcy polskich tirów. Zresztą dotyczy to nie tylko polskich, ale generalnie firm transportowych, ale z całego... Ale my jesteśmy potentatem. No, ze względu na wielkość kraju również. Także rozbieżność jest przeogromna. Delegacja po upływie trzech dni, czy po upływie siedmiu dni, no to jest różnica przeogromna. Kompromis niby był, ale go nie ma, więc ja jestem przekonany, że dzisiaj jeszcze decyzje nie zapadną. Zresztą to jest sprawa, która toczy się już... No, od wielu miesięcy. Kolejny rok. No właściwie ja mam mieszane uczucia, bo z jednej strony to jest trochę zaprzeczenie idei Unii, gdzie miałoby być swobodny przepływ towarów, usług, ludzi, więc również nie powinno być szykan tego rodzaju, że delegacja poza kraj unijny to jest wyjazd zagraniczny, ale z drugiej strony rozumiem, że firmy belgijskie, czy francuskie, czy nawet hiszpańskie bronią transportowe swoich interesów. Bronią swoich interesów, bo mają inne koszty pracy. No, to pokazuje, jak pełna dalej sprzeczności jest Unia i właściwie interesy ekonomiczne dalej mieszają się z politycznymi, a to dla gospodarki nigdy nie jest zdrowe. plan Morawieckiego jest wdrażany, efekty są, ale też nie doszło do uchwalenia ustawy upraszczającej przepisy podatkowe. A pamięta pan, przedsiębiorcy bardzo liczyli i liczą cały czas na to. No wiadomo, podatki to jest sprawa podstawowa. Tutaj wręcz przedsiębiorcy, biorąc pod uwagę, jak drastycznymi metodami uszczelniany jest VAT, mają bardzo ambiwalentne uczucia. A natomiast jeśli chodzi o podatki, to panie redaktorze, żyjemy parę lat na tym świecie, również w III RP, i wiemy, że bardzo trudno jest uzyskać konsensus w samym rządzie. A przecież nie ma zgodności, były różne koncepcje jednolitej daniny publicznej, teraz jest mowa o trzech różnych podatkach dochodowych, tak, oddzielnych od biznesu, oddzielnych od dochodów osobistych, a to też koncepcje, które funkcjonowały kilka czy kilkanaście lat temu. Ja myślę, że to się nie uda, tak? Tego uproszczenia tak szybko się nie doczekamy, więc ja właśnie chwalę metodę małych kroków i temat dnia, czyli nowa ulga inwestycyjna od 10 do 100 tysięcy złotych rocznie. Każda firma, i malutka, i duża, może sobie zaoszczędzić, nie płacić podatku. Mhm. To jest to. Bardzo dobrze, zwłaszcza, że jak wiemy, plan Morawieckiego ma świetne wyniki, bo jest świetna koniunktura w Europie. A przedsiębiorcy bali się inwestować, więc trzeba ich do tego inwestowania zachęcić, bo tylko w ten sposób można zbudować trwałą podstawę koniunktury gospodarczej. Rośnie baza gruntów pod budowę tanich mieszkań. Do rządowego programu Mieszkanie Plus właśnie przystąpiła Poczta Polska, która zaoferowała pierwsze działki w 4 miastach kraju. To dobrze wróży. To bardzo dobrze wróży. Oczywiście. Bo to się martwiliśmy najbardziej, czyli o te grunty. To znaczy, ja wiem, panie redaktorze, ja o te grunty się nie martwiłem, dlatego że w dyspozycji bezpośrednio czy pośrednio Skarbu Państwa są naprawdę przeogromne tereny, które w tej chwili są niewykorzystywane. Mówimy o Poczcie Polskiej, ale to jest wierzchołek góry, można powiedzieć. No nie lodowej, ale może wierzchołek tortu. Dużo więcej gruntów już zresztą wniosły koleje polskie. PKP, tak. Oczywiście. I tak jak popatrzymy, to jeszcze tych spółek różnych, biorąc pod uwagę leśnictwo na przykład, czy również grunty, które są rolne, ale nadają się do wykorzystania pod budownictwo, jest ogromna ilość. Problem tak naprawdę jest jednak, żeby zachęcić bardziej inwestorów na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego, żeby partycypowali, bo łatwo jest... No i o tym jest... mówimy od lat. No właśnie. Jakoś to bo grunty, nie wychodzi. No. Grunty, które leżą ugorem, mówiąc brzydko, zaktywizować jest łatwo, ale na tych gruntach, żeby postawić mieszkania, to jest trudniej, bo tu jest odwrotna sytuacja niż u deweloperów czy inwestorów prywatnych, gdzie grunt w mieście, wiadomo, kosztuje koszmarne pieniądze i zazwyczaj to on jest tą kluczową pozycją w kosztach budownictwa mieszkaniowego, a tam odwrotnie, tam po prostu trzeba znaleźć pieniądze na to, żeby na tym gruncie postawić nawet no, w miarę tanie mieszkania pod wynajem, ale one też wymagają zainwestowania pieniędzy, których aż tyle w budżecie państwa nie ma. No tak, banki szukają klientów i to dobry czas dla klientów na zmianę banku. Dlatego, że decydując się na otwarcie rachunku, instytucje proponują pieniądze, nagrody rzeczowe i to nawet spore stawki dają. Panie redaktorze, no tak, tylko to jest zysk na wstępie, tak. A co potem? No a potem, trzeba pomyśleć znów o zmianie banku, co nie jest takie łatwe, dlatego że im większe pieniądze za założenie nowego konta banki oferują, tym więcej od nas oczekują ze strony zobowiązań. To trochę przypomina pierwsze lata telefonii komórkowej, gdzie owszem, można było dostać aparat telefoniczny za darmo, ale trzeba było się związać umową z dość wysokim abonamentem na 3 lata. Także spokojnie z tymi zmianami. Niestety u wielu dostawców usług tego rodzaju, co usługi bankowe, obserwujemy bardzo niedobry, brzydki, powiedziałbym, zwyczaj. Mianowicie dbania o nowych klientów, koncentrowanie się na pozyskiwaniu nowych klientów, a jak to się brzydko starych mówi, tak, lekceważenie klientów, którzy często w tej instytucji są 20 lat i dłużej.

take good care of you tonight. Well, step out of the shadows, let the night begin. When you hear me knocking, let me Sky's the Limit, a wcześniej When the Sun Goes Down. Sięgnąłem dzisiaj po płytę zespołu Fleetwood Mac. To może trochę nietypowa muzyka jak na nich. Z 1990 roku album Behind the Mask. Ale państwo dobrze. Wożę pasażerów między Kaletami a Tarnowskimi Górami autobusem i słuchamy sobie Trójki, napisał pan Krzysztof. I jeszcze, o, ten mail mi się podoba. Amsterdam Nord, właśnie odbijamy barką od nadbrzeża, pan Robert. No pięknie. Courtney Barnett przed nami. Słyszę, że wątek gastronomiczny nas nie opuszcza. O kawie wcześniej, a teraz o jajku. How to boil an egg. Jak ugotować jajko? Courtney Barnett. Kolejna para jeszcze przed 10:00. see everything in black and white, and then